Book 2 92 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين فيالي ننرديتس متشا دو فيالي ننرديتس متشا دو إنه يضايقني أنك تشخر. منرفزون شكرهت. منرفزون شكرهت. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. منرفزون شبيكشوم بير. منرفزون شبيكشوم بير. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. منرفزون تشفين كاش فون. منرفزون تشفين كاش فون. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. بسوي ساي كانيفوي برميك. بسوي ساي كانيفوي برميك. أعتقد أنه مريض. Mendoj se ai është i sëmur. Mendoj se ai është i sëmur. أعتقد أنه الآن نائم. Mendoj se ai fle tani. Mendoj se ai fle tani. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Shpresojmë që ai të martohet me vajzën tonë. Shpresojmë që ai të martohet me vajzën tonë. Nëmulu an yakuna ladayhi malun kathir. Shpresojmë që të ketë shumë para. Shpresojmë që të ketë shumë para. Nëmulu an yakuna milioneran. Shpresojmë të jetë milioner. Shpresojmë të jetë مليونير. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. كم دجوار që gruaja juaj ka pasur një aksident. كم دجوار që gruaja juaj ka pasur një aksident. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. كم دجوار se ndodhet në spital. Kam të gjuar se ajo ndodhet në spital. Qad sami'tu anna sayyarataka talifa tamaman. Kam të gjuar se makina jote është prishur komplet. Kam të gjuar se makina jote është prishur komplet. Innahu yus'iduni أنك قد أتيت. غزوهم që erdhët. غزوهم që erdhët. إنه يسعدني أنك مهتم. غزوهم që keni interes. غزوهم që keni interes. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. غزوهم që doni të blini shtëpinë. Gëzohem që doni të blini shtëpinë. Akhsha an yakuna akhiru bas qad ghadar. Kam frikë se autobusi i fundit ka ikur. Kam frikë se autobusi i fundit ka ikur. Akhsha annahu yanbaghi alayna an na'khudha sayyarata ujra. Kam frikë se duhet të marrë një taksi. Kam frikë se duhet të marrim një taksi. Akhsha anani leysa ma'i nuqud. Kam frikë se s'kam më lekë me vete. Kam frikë se s'kam më lekë me vete.